جلوس میلاد مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچا چور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچا چور کا حسن و جمال مصطفی مرحبا مرحبا جود و نوال مصطفی مرحبا مرحبا جود و نوال مصطفی مرحبا مرحبا عز و جلال مصطفی مرحبا مرحبا خاندان مصطفی مرحبا مرحبا اولاد مصطفی مرحبا مرحبا والدین مصطفی مرحبا مرحبا اخلاق مصطفی مرحبا مرحبا عبادت مصطفی مرحبا مرحبا تلاوت مصطفی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی بولو غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی سلطان ولایت غوث ولیوں کی حکومت غوث شہباز خطابت غوث فانوس ہدایت غوث سرتاج شریعت غوث ہے رب کی نعمت غوث اللہ کی رحمت غوث ہے باعث برکت مرحبا ہے باعث برکت غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی بولو غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی رونق گل کولیاں یا غوث اعظم دستگیر رونق گل کولیاں یا غوث اعظم دستگیر رونق گل کولیاں یا غوث اعظم دستگیر پیشوائے پیشوائے غوث اعظم دستگیر غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی آپ گے پیروں کے پیر آپ گے روشن ضمیر آپ گے پیروں کے پیر آپ گے روشن ضمیر آپ شاہ کیا یا غوث اعظم دستگیر غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی میرے تھر تھراتے ہیں شاہ جنات تیرے نام سے تھر تھراتے ہیں شاہ جنات تیرے نام سے ہے تیرا وہ تب دبایا غوث اعظم دستگیر غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی ہے باعث برکت غوث پاک ہے صاحب عزت ہے بحر سخاوت غوث پاک دریا کرامت غوث پاک فرمان و حمایت غوث پاک ٹل جائے مصیبت غوث پاک سرسا شرافت غوث پاک ہے مخزن عظمت غوث پاک غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے مردہ دل کو بھی جنایا غوث اعظم دستگیر غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی بولو غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ سے سب کچھ کچھ ملایا غوثِ اعظم دستگیر او صفیا جی نانی میرے او صفیا جی نانی او صفیا جی نانی میرے او صفیا جی نانی اے ماہ ولایت غوثِ پاک ہم پہ عنایت غوثِ پاک کمزور کی طاقت غوثِ پاک مجبور کی راحت غوثِ پاک او میری شفاعت غوثِ پاک دل بھائی جنت غوثِ پاک تو شوق عبادت غوثِ پاک تو ذوق تلاوت غوثِ پاک اس یاد سے ہو نفرت غوثِ پاک نیکی کی دولت غوثِ پاک تو پتیوں سے نفرت سرکار کی الفت غوثِ پاک تو اپنی محبت غوثِ پاک تو اپنی محبت غوثِ پاک سرکار کی الفت غوثِ پاک غوث پیا جی نانی میرے غوث پیا جی نانی غوث پیا جی نانی میرے مرشد حاضری کو ایک زمانہ ہو گیا میٹھے مرشد حاضری کو ایک زمانہ ہو گیا در پہ پھر مجھ کو بلا در پہ پھر مجھ کو بلایا غوثِ اعظم دستگیر غوث پیا جی نانی میرے غوث پیا جی نانی غوث پیا جی نانی میرے اب سرحانے آؤ مرشد اور مجھے کلمہ پڑھاؤ اب سرحانے آؤ مرشد اور مجھے کلمہ پڑھاؤ اب سرحانے آؤ مرشد اور مجھے کلمہ پڑھاؤ دم دموں پر پا گیا غوثِ اعظم دستگیر غوث پیا جی نانی میرے پیا جی جانی اس پیا جی جانی میرے اس پیا جی جانی ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے اے سگے پیا جی جانی اس پیا جی جانی میرے اس پیا جی جانی اس پیا جی جانی میرے اس پیا جی جانی اس پیا جی جانی میرے اس پیا جی جانی اس پیا جی جانی میرے اس پیا جی جانی اس پیا جی جانی میرے اس پیا جی جانی اس پیا جی جانی میرے اس پیا جی جانی اس پیا جی جانی میرے اس پیا جی جانی